دایو کلو یا دو کلو خرچی جی مارو دایو کلو دو کلو چی نگاہی کی کنن دس ہمارا تاوان نہیں چی دانے بیدل نو پدی نمی روپے دواقستی تاوان دے پکی تا پار صورت کی خرچی گی نم تاوان دے اکن خرچی گی نم تاوان دے خوچی خرچی نم تاوان بمی کم شی. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ ہوئی دا قرآن دا دی ایت پر مطلب آلی پور شم العصر ان الانسان لفی خسر بندہ تاوانی دی کدی خکر دی ان تاوانی دی او کبت کی ان تاوانی دی او پا خو کی تاوان کم دی گتہ زیادہ دا اپا بڑو کی تاوان دی او تاوان دی گتہ نیش دی ذکر وقت کی لگی کن او ختمی کی پا مخبان دی دیو جنا ادایت مطلب بانی پور شم من دا معنی ذکر کی قرآن امان اللہ موردون دا ہر بے فائدے کارنا پا دین کی او یاد ضروری نا پا دنیا کی قول و کفل تنا مخواہ ان کی ہمیشہ اللہ والذین هم للزکاة فاعلون ابو بکر صدیق جبنی ولو مروڑا لے جب اخفلا مروڑا لے چاو تاوی صدیق یہ سکار کئے وی هذه اللتی اوردت من المحالک دا جب ما تباہی تغور بی زیم غلشا غلشا ادا غلیتی جینا سوئی نو کد تاوان نی خود فیدی خوب کتا کلو نی ویلشی کنا نو فیدی خبر پکار دا امام بو نیفا مہو قول الحق و الا فسکت خوایا یا چپشا خوای الخری پختانوی خوای الخری دو نوی لساری مشتی نوی لعام نوی مکی خوای الخری اللی که خوای الخری کنا خوچی خوای النی نو دو نوی لساری بیا نشتی مبا خبر دا خمی وار غلی کینا ذکر یو مبا خبر تا کئی عمل ناغی پسی با بل رازی یغی پسی با بل رازی یغی پسی با بل رازی اعمال کی سجی اقوال دا طول معدات تی بل تلار سمئی نو یو تکی موا نو جیم تا بایی ضرورت نکی خی ہاں چی دی فائده دا بکی مندوب دی کمان کم نو وای بیا پی خونه منسا بیا وای ها چول چی دلغوینا بیا روجه که سبحان اللہ پیغمبر علیہ السلام من لم یدع قول الزور والعمل بی فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه سوكي غلط خبري أو پا غلط خبر عمل يعني وجه خود البري ندي ندده روڑي نفرل وبنس كل تد الله جت نشي الله سوخ روڑي كم ندا الله سوخ وبك ميدي اچاي كم ندي چيكا ندد اپرو خون الله تد فايدا ورسيد الله بيت المال كتا جمع پاتي شولا ایک ضرورت تا نشتے دیں اول دا روڑی خوری کلا کما کما خونو خوری او چو روجہ نی نصار خوری ما خامو خوری نو جو دو روڑی خوری کم بغیر روڑ سا ہے جو تلور روڑی خوری دری خوری سرور خوری نو چو روجہ دا وینو خورا نو ما خام شمک کتا کی اچھو بے زیاد نجاد تلور خوری نو چو روجہ دا نو ما خام شمک خوری نو انہا روجہ نیمیول وکانا نستاد روجی نیمون لطا پیدا کولا لیس للہ حاجہ طول عرض بے فیدی و ایدل اور طول عرض دروغ و ایل غیبت کول ایابل تغوی خود اخلو از اکری اثاری تو کوب کری چی خبرتی نکرتارتا ونشو ترازی اخلو از اکری جنی نیمی دیزی نیمی طول نیش بیتا کولی لیس للہ حاجہ انتو این اطاعت طعام و شراب اصوم جنہ ما لم یخرقها روجہ جہنم تا دیوال لے دے جہنم نا ڈال لے خو شر دا دے لم یخرقا چی دا ڈال دے شروع لے دے چی ڈالے او شروع سورے کر نگا پا کی چاکوب نی نو دے تورو پا کیم دے گٹا پا کیم لگی ما لم یخرقا چی تو شروع لے نی دا رو جنی اللہ اٹولا لگیا دے اگر ڈال شلی اگر مات کر پا زانی نورم تراؤسا نددو دے کڑاو نسو فیدا کار دا کنه چه خلو سرون بند کی نبویم ایس نویم خون نویم خرانه نویلی که یوی بنده سر خبر بند کن بید آو یاد ناما ما لم یخریقها عن اللغوی موریون ده بی فیدو خبرنا میشه مقرارون کی ابی خاص زنانا دا خود چه دو یوزشو نیو با دخپلین گوست پکوی بلا با دخپلین گوست پکوی یا بخویو د خپل خواخي بيزتي باندې بل بل خپل خواخي بيزتي دې کې خواري ته خصوص منه زما خود دې نه خالص اس پهل ماتول کوي اوا دې طرف تاړم شي نو څه فائدې مو کوله غیبت څه ګنا ده ناروا او حرام ابیا پروژه کې رمضان مبارک کې خدا کنه چې سوای نو سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله زنانہ زی جا رکی چی دی سر سبحان اللہ لا الہ الا اللہ وی تم رو فیدہ دا لو خینجی گنٹنی میں پاگی کی لگی اور دا گنٹنی میں پا ذکر کیو لگی لا الہ الا اللہ الحمدللہ لا حول ولا قوة زرو کی انجی ہو ذکر کی مور بولے پخلے کے ہو ذکر کی دا قرآن آیات یاد کی آیات تو یاد دے غزو تی فارغ ہو کی بل آیات یاد کی اچو بیادا غکار کی بیادا آیات دوتی بیادا بی فیدی خبری را شی بیادا نا را جی کنا دکاندار دے اتی مار دے ناس دے بے فیدی خبری کئی نچرا بے فیدی پر خبرو پر بے بانے اللہ اللہ اللہ ہو دے ابا تنگن با بیم خرکی گی او نپا دی گی اگا اسخا چیزون چی راوری دو مدو پراتا اسخا بیم خرکی گی لیکن اول طرف تا چیزی چیزی اغم ہو جارا کن اس ترگی پتی کہ وہ توانی غولی و لوار کن آقا با غم واقلی و لیدا زنگا چاکنی دا وما خام چیو گرو خون با بکنی یعنی دی چکنے کردو تو خون نووی دی با بیان پا دی پوانی چی دی غل را گستی برا پسی نا آقا خو پار زورا تخلی سیرانی چی ضرورت تیه چی تا بی پاید تو اللہ اللہ ویا اغل پی خرطوا اب ایخی کول رو جی دی بی زمانگنا زفق رو جی دی چی نور تو رو جی دی اللہ دی طول پوہ کی طول لدی اللہ دی پوی حمد ور کی توفیق اوا قدیم للزکاة فاعلون بچ کی دن کی ایماندار چه دو وجود دو پاکے و دو دو پاکے کر کروں کی ہمیشہ للزکاة لتطہیر القلب فاعلون ما يفعلون لأجل ان يزکیهم اللہ او لیزکو انفسهم امام راغب رحمہ اللہ تعالی او لیزکو انفسهم هم للزکاة فاعلون واجی بچی دن کی ایماندار چه در نفس دزلو در نفس دپا کولو کارون کون کی ہمیشہ سچی کئی نو دسی کئی چی میں پوی زر پا کی گی استغفار کے استغفر اللہ استغفر اللہ نور پہ کنی ویدہ خویلی سکن استغفر اللہ استغفر اللہ واغا استغفر اللہ ہم خطا وی غضب داری استغفر اللہ وی دیگو کی تجویز کی تجویز کی در غیر نعین دور کی مخیلی کئی جانتا استغفر الله من الله ما ذلیلك اللهم ذلیلك اللهم ذلیلك خدای ذلیلك چې نزد کنه د غن او د عین فرق نشو کوله پورتو کې کین او غت وای عت نوای او د عین په ځای باندې غن نوای چې په استغفار کې شنل ته غن شروع کی استغفر الله تعالی خدای زړه اخلاص حال کی حروف حال کی دی کنه نو کتی نه روواسی استغفر الله تعالی ربی من کل ذنب دلته جمعه کې خطاوی نفس کې پخوا موت ویا تک تاس خطا ہے زن تخیرے کر استاز تا خطاوی مقتدیان خطاوی میں خطا ہوا ہے کنا لیسن جا خطاوی ورہ خبر کتی چینجی گوری زمان تنگ سرانس میں توہ اگر استغفر اللہ تعالی میں ذات سیوی توہ پہمائی پہ خدا علو رتا ہے سیوی دق سنتا تو توم بھائی استغفار مانا خیرے کو لزان تا فکانو کا انف اللہ سے لا شم مرغمن ولا نال قط الصیر الا تعفر حماسی شاعر ہوئی کانو کا انف اللیث لا شم مرغما ولا نال قط الصید الا تعفر خکارت لکری سوچی را خلی ری پخاورو که دا خپل غطوال سرگن کی اخپل تکبر پخاورو که را کری تعفر نو اغام خطاو اولی صحیح کئی او بیا کم لکم دا خواه کن استغفر الله استغفر الله استغفر الله لزکاة فاعلون زمانا ذکر کم مکہ معظمہ کی پہ اتفاق دا مفسرینو اتفاق دا مورخینو باندی زکاة ورکرشن دی دی مسئلہ کی اتفاق دی یو جن دی مسئلہ بان اتفاق دی چی مکہ معظمہ کی نسابون نیدی مقرر شی نسابون مدینہ کی مقرر شی نصب مقرر دل او دا زکاة ورکول پا مدینہ کی رغلی بعد الحجرہ درمی مسئلہ کی آگے کی اختلاف دی فرق دو زکات مدینه مکه معظمه که او کنو زنی علماء دا ظاهر دا قرآن ندلیل نسی و قرآن ویلی جنو سفی تاویل که که تذکیت القلب وی زکات فرق دو اور زکات نصابون نو یعنی بندہ بانی ورکول مقرر کل چتر سشی ورکول خیراتی بس پیسی جو سر داغین خیراتی ورکا دوڑے داغین خیراتی ورکا جامع داغین خیراتی ورکا نصابون نو مقرر شی اور زکاتو عقیدہ دا فرضیت دا زکات پہ ہوا لکا عقیدہ دا کلمی او دا پی ضرورو ادا شوی نیدی نو دا خبر کے اختلاف شتے خو پا ادا کی نشتے ادن تو قرآن فائلین ذکر کی دا مسئلہ کام تطہیر القلب وعالی چیز فردین اقفلو حفاظت کون کی حافظون لفروجہم لفروج ذکر مخ کے کرے دے چیز مخ کے اعمال اکثر دا خلق نکی نظر خبری زرکی تو سودا خو ایماندار کراغلے چھو دا دقا دواعی سر بیا دا فروج حفاظت کی بیا ہم تسباب شتے اور دواعی موجود دی لیکن بیا ہم حفاظت کی زن بالکل محفوظ ساتھی یوسف زن تن بچ کر پول اسباب اور دواعی موجود ہو کرا قدی دا پاس زن بچ کرے دی آغا دیلی فروجین کے دا فروجین اقپلو یہ حفاظت کی ان کی ہمیشہ اور دا دیل ہم ذکر کر حفاظت دا فرج با آل راضی چه داغی چه کم دوائی اسباب دیا غطول و نظانو ساتی نظرو نلگائی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم نظر چیز ساتین حفاظت بوشی قل للمؤمنات یغضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن گوری دینا چاہتا نچن گورن حفاظت دا فرجنو بوشی قتل رالو نقشہ زڑتا کودا شوا زڑتا کودا شوا نوز پر پخبل کٹ کی ملا سے از سوچ پر بل جے کرے مہین پایگی ما چی بندی دا ملائی تو خوانے قصہ دا مہین پایگی چی بندی دا بیا بو چی بندی دا ملائی نو بیا با دی تصور دا غیر دی ان زکاة فائلون آگا دی ہم لفروجی ہم حافظون چی فرجی مفروع فاظت کرن کی انیشا اسباب و دعائی دا غینے کے انہوں گوجی گی نگوری بے دخپل خودنا اللہ علی ازواجہم مقتصرین علی ازواجہم لیکن حفاظت نہیں کہ ان کی گزارہ کہ ان کی پخپل قور والا بانے یا بین زبان دے یا علی پا مانا دمین اللہ علی ازواجہم اللہ من ازواجہم یا جملہ دہا اللہ اللہ علی ازواجہم اللہ حال کونہم قوامین علی ازواجہم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضم علی بعض قوام دے خدت نظر ساقی خویتا دا سکاگا وگا خونو گوری دا سبیزہ نظر مرنو لگی چنکو سکی خوبی طریقی نگا کردی دلی علی ازواجہم دقل تکی بیادی خیال ساتی او ما ملکت ایمانم بیا وینزر خدمتگارا نو پدی بار کی دونی ملامت کری شوی نو سوچی لٹن کئی دستی ورا دالک علاوہ دا دینا نو دا خلق خاص دا جیزیتی کے ان کی دو زیونی ذکر رکھنا دا ضرورت و دا تقاضی پا بنیاد بانی دو زیونی ذکر رکھو حدیث کی تفسیر دے رسول اللہ علیہ السلام تفسیر کرے دے خضا نمومی زن زوانان شکایت کرے زوانی دا خضا نمو بیا رسول اللہ کتی اجازہ کئے نمونگا زان خسیان کو نا مرد کو پیغمبر السلامی وینا دا سنا رو ججی نسی فا انہو لہو جاون دا جو دا پارا دا قوت کمی دل لی طاقت کمی دل لی حد نوی خولے یو نسا اللہ سنسا نا خونسا نسا چکزان پوشی چو زمان وجود کی اگا غلط اثر چو پیدا کدا ختم شیدے بس کا بیا دا سی خیالت پیدا سو بیا سو روکا وکو خضا مندلا بلا لارم دا خود دلی یا نکا دی یا خپل مملوک وین دا که داگا نی او بیا مجبورو نو بیا رو جنول دی نو درم زندی خود دلی استمنا بالید استمنا بالفکر بالتصور یا دا شانتا قوت ختمول پا مصنوعی طرقو باندی دائی ویدی خوزی دی نروا کری دی دی طرقہ باندی لیواتت دا عمال یا متعا پا قول دا روافظو او شیعگانو بانی نکاح موقت یا متعا یا پا اجارہ بانی غستل دا نشتی دین کی شیوی یو دل چی متعاو کلا نو دا مقام دس شو لکد حسن دو دل متعاو کلا درجه جمر شو لکد حسین دری دل متعاو کلا درجه جمر شو لکد علی سالور دل متعاو کلا جمر سوابیو کلا لکد پیغمبر معاذ اللہ او دا روا دا او دیتے دین وی دی دی دا خمینی لور کتاب لکلے دے دا فرانس نا پی ایج دی کرلا تعلیمی سارٹیفکٹ دا پار دا سالے کی لکلے دا اغای دا متعی پا فوائد لکلے دا پا فوائد دا متعی باندے حقیقت دا متعی خمینی لور لکلے دا ایمام انقلاب چرال لے ہوئی انقلاب را اسلامی انقلاب دا شیعی انقلاب ہوئی اگر چی پا متعار سالے لکلے دا او پاگی بانے لچا سارٹیفکیٹ اجازہ اور کوڑے دن آگے با تو پیرے متا کردی تم خیال لے دو واجی بے لفت پیرے کری کانا سبحان اللہ دا سی بی باکی شو رو شوی دنو دا سی بی حیائی و بی باکی و بی غیرتو دی ایران پر جامعاتو کی جبری پی متا کردی جبری متا با کئیو او جنیتی اگر پارا ساتی دی شریعت نہیں روالی مفهمانی بامانی بتاگا ورا آزا علیک دینا خواہ سوک طلب کئی دمستی وقت کلو نو دغا پالیتان هم خاص دغا پالیتان العادون دا دی پا علف لام زیادی که ان کی علف لام حرامی چوتو العادی دی او دوانی اوکو زیادی اوکو را سوک چیز امانتونو او دو زموارو اخبرو دی خیال سات ان کی امانت دی انسانانو دی سوک امانت دا اللہ دین احکام او دا سنت زمواری و فرائض ہمیشہ رائے خیال سات ان کی پار وقت باندے راتو کی منظر اخبر حفاظت کئی پابندی کئی دغ خلق هم الوارثون خیالم دے مخ کی جملے طول اسمی دی کر کری دی دمانزم اصلا چرا لندل تکی ہوئی یو حافظون خبر و لفعل راول دے آج منظر اخبر حفاظت کئی جملہ فعلی دا داولی دلتا که تجدد ده کنه موز که یو نده دوانی ده یو راز نده دو رازی نده طول مرده از ده طول مرده اپو طولو یو حافظون پابندی کی پار وقت بانی هر وقت پار موقع بانی استمرار سرد تجدد نه نوی نوی برا روانی پریده بینا نو دادی دغ خلق هم الوارثون ام دغ دی کامیاب ام دغ دی اغسطون کی ده جنتونو آتو کیوا بخلی فرداز ادو وی پاگی که همیشه اولی ویلو قد افلح المؤمنون نو دو دنیا هم کامیاب اچه دا نخی پکیتایو پا خیرت هم کامیاب یریسون الفردوس اون فی ها خالدون ادو وی پا خیردوس که همیشه جنتون که همیشه یا سبق ختم شو او اگه که او صاف دا کمال ذکر کلو دویم سبق اثبات تا قیامت او دا غیر پر حال عدلت العقلیه اول دربانی دلیل انفسی دو بندخ پل حال یقینن پیدا کردن بندہ من سلالت من طین دو چانشوی اندی خطنا دو زمکی دو مخنا جبریل تیوی لاشا دو زمکی نخور راولا آدم پی جورم علیه الصلاة والسلام جبریل راگه زمکی تیوی کلاس کهو زمان که توی دا اللہ پا نمستان سوال کوم زمان دا سی سمولا چه سبا جهنم لگی دا سی سمولا چه سبا جهنم لگی نو جبریل علیہ السلام تا خدا پتا چه انسانا نتبت کی کن اللہ ویلو کن یفسد فیها ویسپ کو دماغ فرشتو خود که ویلو چی پدی پو چه سبا جهنم لگی جبریل علیہ السلام دا اللہ دنم خاطر کو واپس اللہ وی صدیو کو اللہ ستا دنم پناہ غفتلا نو ما پر اخوا نو میکائیل تا یه لارشا اسرافیل تا یه لارشا دره وارو دغشان تا واپس ازرائیل تا یه لارشا راگه اپا غمکا مانی لاس کو چه لاسه که اغیر دا اللہ پناه غارم یو مقا اللہ ذرا لگرم زو مقا اللہ را لگرم منگولی را طول را کر طول از مکا علیمان دا تفسیر وی دا حدیث دا تمیم و دا قرآن خلاف ندا داش از مکا را گون شو لکه دا غایب ملا چه لاس کی رای کگی سرمین را گونشی نو در طول علمی که دمخ نه اغا سولانا را و اغا سلالات که اغا غیبی اخطا کرلا ابر دا اللہ و دا غین آدم جو شو نو زمکه که خاصیتون مختلف و نو پا آدم و آدمیان کی خاصیتن مختلف دی. کیا کی دا غرون خاصیت تے کرارتیا، کیا کی داوار خاصیت تے نرمی، کیا کی خواہش تے و کیا کی بی خواہش تی دا چا یو شن خوی دے چا بل شن دا دے دن کی اغا حالات دی آغا پا کی طرح ترگن شو بیا دا ہر بندم آویلی مدارک وی دا قبر چی کم دے اللہ علا مقرر کرے دے دا غزی خور راول شو ذر را او بو سر کمی دی دا پلار مور و بو پر احیم که دا غا بو سر واچو لیشی دا اولو واضی گلی شی دا تلیخ را دی دا اولو یو بر سر حل کی گی او بو او اولو او بو اولو خور را که او بو واچو زری اخلی نخلی کنه دا با یه دیسی روال که دو رو دو که چه دیر و چشو و نظر بو پر اکلی لمجال پکی تو نو پدمار اکلی بیا با چه کتا گوی گاو پکی او بنی بیا با تو لخط شی یو نو دا تلیخ تو روی که بده حالت شی سلوخ ترو دنو پوتا علاقا مزغا ابیا غزام لحم بیا غزام دی ترقی تو رسی من سلالت سل شیع سلا وخکل سلالت چان شیمتا عرقتا خلاصی و نچورتا لگی من طیل یعنی دخاتنا و بیا کمنگا دی نطفتا نصب از دسی چلی دیگا دی کمنگا قرید اللہ انسان نطفتن کمنگا دے یو سات کے قدی فی قرار مکین پٹکاوی دلو مضبوط دے مضبوط کی قرار فی مستقر مکین پزید پٹکارا مکین و مضبوط اور بیا کمنگا النطفت علقتن اسات کے نائشی وینا رنگ بدل کی استحال راشی رنگ واری بیا کمنگا دا علقا مزغتن پٹے فجعلنا المضغطة عظاما دا پوٹے کو بیا اڑکیاں اڑکی پیدا کو بیا واغندو اڑکو تا لحمن غخا غخا پیدا پاس راول بیا جور کو دے خلقنا آخر پا جوڑولو بلبانی صورت بلبانی ساچ پا کینو نیو شو سا پا کی واچر اسے انسان دے خلقنا آخر چا سا نی یو حیثیت تے سا راغے نو بل حیثیت تے امام بو انیفو ہوئی اگر چانا غصب گرے اگر غصب کرا یو آیا دی چرک تا کیخ یا بچی شو اوز دا بچی دی دی دا دا غم حالیک ندی ولی دا خلق آخر دی چه غصب کرا یو شو اوز آقا ول شو دی نو پدو بانی با جورم تاوان دا غیر آجی دی بچی نو آجی خلقن آخر قرآن جو لی خلقن آخر فتبارک اللہ و احسن الخالقین فید نتیجی و تفرید پارا دا نو پدی خبر پوشی دا خاور نو با نطفا ادو نصفین بیا علاقا دا علاقین مزغا دا مزغین عظام ادو عظام منا کسون العظام ادو عظام روسو بکی خلقن آخر ساپوکم انسان جور شی دا برکتون خیرون دیولی دلو او بیا چی پیدا شو بیا سمر برکتونی پا مخراوان دی بیا وانا ولا غیری دا خوزما کار دی بیاوی نو بیا هم تاسو چونو کن نو خیرون آوا چول عرصکی اللہ تبارک اللہ جا بکل خیر و برکا خیر را سو فیدہ اللہ خصا جوڑا ان کے زم سے جوڑا ما تم سے جوڑا عیسیٰ علیہ السلام ام سے جوڑا دا جوڑا لو زمانگا دا اللہ رب العالمین جوڑا برابری نہیں برابر تبارک اللہ حسن الخالقین لیا تاسو پر دنیا لبیتون مریدون کی بیائی لیا بتاسو پر روی قیامت پورتوکول ایسائی ولقد خلقنا فوقکم دویم دلیل او دا دلیل الافاقی کمال قدرت دا اللہ رب العالمین بیانی یقینا جو کرمی پیدا کرمی نیز پاس استا سنا وہ پرائقا لاری دا گردد و فرشتو وما کننا ان الخلق آفقی حدیث کی رجیت تلور کو سجی اسمان کی خالی نشتے فرشتی دی بکیتا پرائق دا گو لاری دی کنا ادیم گاری خلقت نی غافلین خبرا چه جول مکرو اوز دینو بے پروائیم اسم زمان پا نظر کی دی اسم زمان علم کی اول کی کما علم اپا دویم کی کمال قدرت دا اللہ رب کمال قدرت اول کی دویم کی کمال علم دا اللہ وانزلنا من السماء درم دلیل آخری ورود پاس طرف نباران پیواندا زبانی نووی سو ووی او سو پاتی کو زمکا کی امن یت ختم اولوانی اخام خائل در لوی قدرت والا مانا صدا چه وای لزم زمکه که اپکت ننوزی ننوزی ننوزی بیتر او باسن براوزی داؤن کو زمکی کی پاتی کن او بیا پا خپل خپل با اللہ رو باندی روانی شی روانی پا مخبانی دی چی نیتن روانی سلکا ہو یا نابی افلا ہو ختمو مینو ختمو لیشن دای تقویب کو دا دلیل نتیجه پا یرا باندی روانی شی لکا دا مخی دلیل نتیجه پا یرا روانی شی انکم یوم القیام انکم بعد دای کل مئیتون مرگ را روان دی او بیا پس قیامت تی دلتی میرے ذکر کردا نو پیدا کو پدی ابو بائیں باغنا کرو تاس لپائے کہ فائیو میوی دے رہی کثیرا دے رہی زنیتنا و زنیتنا تاسو خرائیم زنی و بل ضرورت کرا والی خرچ کے حدیہ ڈالے چار اور کے خیراتی اور کے زنیتنا خرائیم و پیدا کی اللہ پاگے بانی شجرتن تخرج من طور سینا ونا جنس دے جو پیدا کی ہوئی دا تور سینا پرقیدن کینا دا تور علاقہ پرقیدن کی دا اونو بوٹو پو وجبان دے نو آغا علاقہ کی دا پیدا کی زیتون خونان دا دے اقسام دی کم چی شام علاقہ کی پیدا کی گی قدرتی طور باندے آغا دیر علا دی بیا خدا غی نمونی دیر شوست کاش چی که زراعت کری خلقا او فائدہ تی نو دیر اخلی آل تک خضرو پیدا کی یا قدرتی او دیدی را علا زمون غرون کیوں خونان پیدا کی نهایت کرار بے فائدی نراحی دانا او غیبانی پتن دئ معمولی دے سودا اوڑکی دے کلک اوڑکی دے او اگر غط دانی دے انزر دانی نا غط دانی اپا غیبانی دا پاس پتن دیر دے مربی تی جوڑی تیل تی نو باسی قسم قسم خوراکون تی نو پیدا کی او آل تک قدرتی دی توری سینا پرقی جن کے اخستا تور اگا لاکو کی دا زیدہ پو بو اللہ پیدا کی مصنوعی چور بانی چه دا بازر نواری دا پول نواری دا ترخمنا مخت الارشی لعلی باغون دا زیتونو چه مختلی دار که لگی دلیو اگا رنگ پراتی دی شر پراتی دی قصر معطلا و بئر معطلت و قصر مشید اگه که سر نیزینی دی زنی زنی که کارخانیم جوری کرده طول شر پراتی دا باغون شر دی لولی نورو نو توخ کلی دان پیدا کلی کار زمادی اللہ وی تم بوتا بیدون زرغنی تیل و صدق اللی لاکیرین انگولی دا پار دا خورن کو صدق فیل ما یسبغو بیهی مولی چی پیرن کی گیا تیل دا خوراک دی مقوی شده خود چی سوک سرادت نی نزر کچکی چی سرادت چی نو علاجم دی مقوی غیزام دا خوراک سرادت دوڑے سر صدق اللہ کریم انگولے رنگ ان کے دنوڑے دا پارا دا خور ان کو اصول رم دلیل یقینا سیسو تاسولا بڑنگرو کے لے سباق سکو منگا تاستا داغنا چیدی پہ خیٹو کے اور تاسولا پاگی کی فیدی دے دے رے نسقیکم مما فی بطونی آ زنی داغنا چی خیٹو کی دی توڑے تسکی ان کیا جس کا بول ما یوکر لحمه طاہر نچے طاہر کی روشیت اس کا کنا لاس کے گرزو جان سرا چوک کی گرد پہ خور کے گورا دا پاک دی ہی ماتی نو گوٹو کو بل چوک کی ادرے گیا دا پاک دی ماتی نو گوٹو کو دلو تو خودی گوٹ نہ کئی سکی نا اور ادا سکل دی ادا چیزو نو طول پاک دی دا چکم زندہ سر چندخ میں پاکی دی انو ساری چندخ میں نیولی تا پرسوی کے پاکی دی غیالا خلوا دا کدا میرا اول دا اخرو لرکا خود اخوار کا ہندوستان لاکھوں کی مردار نخری مردار خورن دیا دانی خوری واقعی خوری فصل کی دے کی دی مسئلہ بانی اختلاف جو شمولیان کے تارن شیو آئے گی ملیان ہندوستان کی دیر چاہی روا دی چاہی نہ روا دی مولانا گنگیزی رحمہ اللہ تعالی دا کارگو نسو او دا ایزان سوائے او تانگے کی چین اس او وی دا کارگا حلال لے گرزور دا کارگا حلال لے تا حرام مو گننگاری گئے پی خلیصو که گنو خرو دا کارگا حلال لے دا حلال لے نگی کی گرزور تانگا کی نبیا چو تالا لو خبیا وی کنا جام کے جان سر واقلا بوتل کی اتنے گوٹر اجدا بھی چاہ جی لغا دی یا دی بی دی جا پا کی وہ بوٹی کا آنسی پر جی مسئلہ دا روا دینا روا دین تا خوروا نکر اللہ بل روا کے صرف اختلاف جوڑو لو پارا لائے براتا نزنی جتنا ناغوتے چی الحقو بی زوج من الابل فشربو منا دقو خان اللہ سے زکاة دا بیت المال خان اللہ لرشای فشربو منا نو داغین اوزکائی نو سمانے مچازی اسکے وی اغو اسکلے ناغو خود اسکلے اغو تا فی منا کشو لدیر زمانی نی سبیل تکی نولی دلے اچی لالالا اپا سارو بانی بادی بادی ہم لیکن ناغو مچازی چرا کرو نو مچازی اپا یوشان تو ادو یہ زرد پر سرون روال یہ خوب اختر و جنگو نیدی لوکلی جوار غالی جوار لوکلی زناور دی جوار پرود گرا دی اگر قولی رو نگای پر گتا مانی در پاس غول کنی نو خورو غدانی پرتی در خیر سر سرائی را در پلا دی چرا در حبوری دی جو شورو پیوکو در خورو یہ خورو یہ خوب مرو خوب مال گتا کنو آچولی اللہ نہ توہارت ضرورت پارا دوا پارا زل مسئلہ اختلاف دو روز پارا زل جدا خبر تھا مسئلہ کے باس دے جدا د دوا پار استعمال جائز دے کو جائز نہ دے اس کے تاس داغے نا کسی دکی دی اتاس لب کی فیدی نوری میڑی دی نوری ڈیر سے فیدی دی نور فیدو کے دادا بار پہ اڑی جی بھی پکائی دا شانتا خرتائی غوخ اخری سرمئی پکار راجی ویختے پکار راجی اڈو کی پکار راجی واز دے پکار راجی دا تو مین پکار راجی اس اوین سر نور چیزوں نے گاڑی رکھی اور اگین خوراک دور کی چرگان لے فارمی چرگان لے خوراک داغین دور کی نو فائدو کی رجی کنا وارے وارے الفلک تو عملون اپا کشتو پتارو بانے اپا کشتو توسو بار کولے شای دا فائدہ دیب کتا نگل دیرے صورت نحل کی ہوئی وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ اسْتَاسُ بَارُ وَسَامَانُوا دسی کلو تا لم تکونو بالغی چنے رسیدن کی تا لیکن پزان مردار ہو لو زان میں مردار کس طرح سمان اللہ برسی بارے پا پکر کرنے دے اخر کارو پا سروس تی روان دے چکر ہوتا کئی بارے پا پاس اے خیر دا بار دوڑے سو اگر ایسی زیت او رسی ارو پا پیو آخری دا افاقی دلیل دلیل میں بیان کلو دو قسمہ یو الانفسی دخل بدننا ادویم الافاقی دبارنا افاقی کی اول علوی دویم نمبر انزل من السماء مان الجوی او درین نمبر بانی فانسا لکم الارضی او پاگی کی انقلابونا شجرت انتخرون اصلورن نمبر بانی افاقی ذکر کے ان لکم فلن عامل عبرا نسپیکم مما فی بوتونی دویم سبق ختم سو درین الادلت النقلیہ او بے شکلے گرہ منگنو قوم دادتا نویلو دے زمانی نکا اولادا عبداللہ یو اللہ تعظیمو کئی امن حکم صرف دا اللہ ندبل ند قوم جرگا ارنو دا حکومت قانون ند یوچا ادر فرمان او خبرا نیس تیتا سولا لائق دے ہیچ قسم عبادت سوا دا غنا بل این زن نبک کوائی معتبر بھائی کافر و قوم دے دانے نی دے لیکن سڑے دے قدری امیس لکم استاسو خانی دے دا ووٹ استاسو پیوی صاحب دے دا پکوانے خبر دا دا ووٹ استاسو ووٹ یو شانتا دے ادا عالم او دی بیدین ووٹ یو شانتا ندے دا جاہل او دا عالم ووٹ یو شانتا ندے عمر وی رضی اللہ تعالی عنہ کچر اختلاف را گئے تاسو پرائی کی منتخاب دا امیر باندی نو عبدالرحمن ابن عوف شی پہ کمہ کیوں اغیب اغیب طرف تا ہے دا عبدالرحمن ابن عوف اور دنور سر نہیں برابر ہوئی شپا گوتانو جرگائی مقرر کرو دا انتخاب دا خلیفہ دا پارا چی پیدے شپا گوتانو کی بیوتان غورا کوای نشپا گوی خوایو خلیفہ کی جنو پینزو پا دی چکا او دا پینزو کی دری یا سلور یو طرف تا ووٹ ورکی یعنی رائی ورکی دا شی ووٹ نرا موجودہ طریقہ چکنو خورای چی دا یو خدی نتفعی آگا خود معلوم اصول چی دا خدی او کوز دو یو طرف تا شو دو بل طرف تا شو نو بیا با دا چا خبری تسلی وگی دی وی کم طرف تا چی عبدالرحمن ابن عوفو دا دا خدا دا عبدالرحمن ابن عوف ووٹ تا و رائی تا دا غنور پا نسبت قویوی دا نور دو پا نسبت باندی دا ویوی قویوی ذکر عبدالرحمن ابن عوف خلافت کی حسن آغستا عمر تا پتا و رضی اللہ تعالیٰ نو ادر سے جو کری وار چی کل جرگی تا کین استو ایمنگ شپک تنی وی آو یو کارو کئی وی سو وی دو دو رائی یو کئی زبخ پل رائی دتا اس پارا تا دتا اس پارا تا دتا اس پارا نو دو شپکو نو بدریشی کنا نو دادرو با بیا خبرو کی یعنی خبرو با پلندو شی ناغو گولی شو نو دخ پل رائی وخور وی زخ پل رائی فلان کی تا سپارم زخ خلافت داویدار نیم اخ پل رائی غطا پریدم نو چی دارو کرو نو دویم خبر بیاو کرلا اختلاف بیاو منو بیا خبرو کرو وی بل یو کارو کئی وی سو وی یو تن تی نزانو باسای سو توی امیدوارو توی کنا امیدوار پیجن سوی امیدوار بلار توی نو دا امیدوار وی یو امیدوار زانو باسای تینا چیزنو که خلافت تما نکم دیتا مو المترشحو للخلافا المترشحو للخلافا نوی زان تیو باسای چی کم یو زانو باسا نمون برای غط پریش چی غط وقت زنگو پیاملی نو دیتم تیار نشو چی تیار نشو نو دوی زتی نزانو باسم زخو پا دیکی این کنا مترشحین گی خلافت کی ما تی نزانو باس زخ خلافت تا میتا میدار نی نو خلیفہ کی گم نو وشی ما تسپارای پا دیکی مگولی شو پا آخر دا چی رای تا تیار شو دا عبدالرحمن ابن عوف رای دا نور سردن برابر کری بیا دا خبر امو کلا چی که پا رای کی برابر شو مثلا دری یو طرف تا شو دری بل طرف تا شو اس بس چل کوائی نو بیا عبداللہ دا عمر زوی عبداللہ زما زوی عبداللہ چی دا چا ببارا چی وہ فرق ناغا سرشت دا غو منے دا والی عبداللہ ابن عمر بارا چی اغو ویلیو لیس لہو من الامر شیعون دا خلافت بارا چی وزیز بیور نی وہ صرف دا ستاس و مجلس کی بناس تی او ترجیح پا دوانی را وستے شد اغلی بیور کر نا عبداللہ ابن عمر وہ تگر نور سر نی برا بکڑے دا والی دیو جن چې هغه په خلافت کې داویدار نو هغه چې څو خلیفہ کې او چې په رای ورکه به خالص ان لله مناسب به ګڼي دا څنګه عبد الرحمن بن عوف ته مونږ چې نه کوي نو چې کوم طرف ته وو نو زه رای به لله او مضبوط وي د سره کېږي او برا ده منه او خلق برابر کوي ځنه قران وی هل یست الذین یعلمون والذین لا یعلمون عالم او جاهل نه دی برابر د دین مسله کې لکه څنګه چې د جنگ په مسله کې نا تجربہ کار او جرنیل ندی برابر دا جنگ مسئلہ رالا نو پدے کہ دا لوی عالم و دا لوی قاضی مسئلہ خبر رائے او دیو جرنیل رائے برابر دی ندی برابر دا جرنیل تجربہ دا رائے بدا غم نلکی کی پدے بارا کی دا پل پل کار دے دا شنطر زنانا و دا نارینا رائے چرت برابر گی زنانا دا دنیا دا کارون سر سکار دے دا خلافت و دا نوکر سر چی پدے کم دا دینا تا پوس کوا دیکھ تب اس کا جاری نہ جتنی سونی کے ترائش تھے اللہ اللہ فلا تتقون معتبر ما ذا الا بشر میرے لیکن سڑے قدر دے نور سے کمال پہ کینش دے ابی ہم مثل کو مو دے ستا سوانی سڑے دے ستا سن تو غرم نہ دے مثلیت سراج دا کہ نکی نبوت پہ کہ تو نبوت او پہ نظر نہ رات نہ نہیں جتوں اور درے میں تیرا جو کو دے ارادہ دا کہ غور کتاب سبحان جان یہ تفضل علیکم ذل مشری پوری کہ اللہ وقتے نور علی کے لیے فرشتے ندوری دل منگا دا وفیا باین الاولین یہ اعتراض بشر جو مثلکم درن یرید یتفضل علیکم اصلورم لو شاء اللہ لانظر ملائکا پینزم ما سمعنا بهذا فی آبائن الاولین من مشرانو کدا خبرنو اور دلی دس کے سلا بلا جوڑا کا سورت یورس کی آیت ہے ہر دور کی بی جن خلق کو دا جن تحریک رچ خالصتاً للہ اگل سیاسی نظر اور کرے دے پہ سیاسی نظر باندی تا کتری دی دا مشری جوڑی دی پہ ان بانی حکومت جوڑی منگا نور انشو مندلے وی دا مشری تو تا چا مشری ماندلا اگر دا نکے کمی مشری مطالبہ کرلا وہ دو جن مسئلہ دا جن کی قتل آگا مشری نمانی دو زخلا دی کنا جن کی بد آگا مانی بے شک دنیا کی امو مان وہ دو جن مسئلہ دا نجے کبھی مانی سورت یونس آیت نمبر اتا ہویا یریدو یتفضل علیکم غواری چی تفصبانی زان غورا کی نمونگا تا خبر تا وگنی دوی اتا ہویا قالو اجیتنا لتلفتنا اما وجدنا علیہ آبانا وتکون لکم الکبریاء فی الارض وما نحن لکما بمؤمنین تکون لکم الکبریاء فی الارض تا سجیدے کے دل مشری جوڑو آئی امنگنی قبر بانستا سیتن کون کی تیار نشویتا سورت طہا کی تاسو لسلو تاسو جرگا کرلد مکی ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینہ لتخرجوا منها اهلها دا تاسو مکر جوڑ کرے تا چل از سور پارم جوڑ کرے دے لتخرجوا منها اهلها کہ تاسو دینا اگر اہل دیو باسائی یعنی تاسو دل حکومت جوڑوائی امو شری جوڑوائی نمون دے منلو تا تیار نہیں لتخرج منها اهلها انه لكبيركم الذي علمكم السحر ولقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف انه لكبيركم سر شعراكم دغ ذکر کی لمکرم مکرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها دینی تحریک لا سیاسی رنگ ور کول ندا جنور تحریکون پشانتے ہو تحریک دینو چلی جنو دی پاگا نظر تو گوری نو گمراہ سی خبر چکم تنگا پکارو ناغ سے انما دلا امانہو لکم آب مومنین اس پر دم اعتراض نیا دے لیکن یہ سڑے قدری ادے پر دمائے لے انتوب لیو انیا دے انتظار کو اتر لگا وقت مربشی پیغمبر ویلو رب میں مدد میں اوکا بھی ماں کا زبون تو سوڑا چی در اجن میں گڑی نوح علیہ السلام ویلو ان سرونی بھی ماں کا زبون زمان مدد اوکا یعنی عذاب کرا والا اور دا دعا دا چی ذکر کری دا نوح علیہ السلام ہوئی اللہ تے تباہ کا لا تذر علی الارض من الکافرین دیاران ان سرونی بھی ماں کا زبون دوائی کرم گئے تھا جو رو جاز کشتے زمان پا خونا زمان پا لیدو وحینا زمان پا خونا بانی اسباب تیار کا وی اسباب پریر توکلو کا اسباب پریر توکلو کا آسی متوکیلین گرد ہے لکتا تو پیغمبر نم لازیاتی جو متوکیلین گرد بے اسبابو نیم مجبوری دا خدا چی خالی سے دیسی بے چی تشی بز سخنی عبید از مکنه چه پز مکه وزا اللہ روانی نو بایسا قدشه نی نو توی کشتی تیارکا نو دی جوڑو سرو کو کلچرا حکم زمان او خود که دی او بو او خود که تنور پو بو بانی وفارت تنور او جو شی دی او بو دی نگری ناری نگری وج دی اپا وج دی توز دی که نگری او داشان تا تنور زنانه لگی ای دی چہرے کی ابرا اوقات پٹول دنیا ابرا روانی کے سوائی دن میں کبھی کہتا ہر قسم دعا جوڑی یعنی دعا زیاد بنی اکور والا بھی ام تابے دار ام ولد ہوں ہم لیکن آج دولوان فیصلہ عذاب دونا خبروں نے کرا سر وبارہ جاتی کا ان کو کی یقینی بھی ڈوبی ان کی کشتے تو تیار سو کشتے تو قتل نبیو تو خون ہوگا کر چیتی کاؤ سے تو واغا چیتا سرگی پجاز ہوا الحمدللہ اللذی نجانا من القوم الظالمین ستائینی سی بتنیو اللہ رہی چخلاسی کمگا دا قوم ظالمنا قوم ظالم ختم سو موت المبتلى فتح فی الاسلام ختم سو الحمدللہ شکر ہے چیتنا اخلاص اپنی کی زیم دی الحمدللہ آیا قوم ظالم نے اخلاص کو آیا گیا رب زما کچھ کا منگل کشتے نا پزم کا نزول منظر مبارکان زید فیض ہوتا کہ خیر نے پکی عطید مہربان تید خیم المسیح کا ان کے المنزلین کچھ ان کے دیرہ کا ان کے اہم رضے کی من کچھ کا اللہ یوں کہ رفیع الخیر و الہی چپاہے کی خیر نے بیا دا سی پہلی تزم کا کیا گئے کی بیا کو بروشیر کی آیا پکی اللہ دا گئے نمگا ہوسا تھا یقیناً پر ادھر سے جو پر اللہ یقیناً پر یہ بیان کی دیر نخیری خلق اللہ اکینوں منگا ازمین کی دخل کو بیاؤم لمبتلین فی ما یاتی فی المستقبل صرف دانے سے قوم دنوں بانی میں داستا اس میں خراب ہوتے ہو دعوت تر قیامت ای ایو قوم ختم سو جمع پیدا کر پس دو زونا پیڑے نوری آخرین قرننی دے جمع پیدا بانی لی جنسی مانا دلی گلی منگا پدو کے لئے کرے رکھ پر طرفا صالح علیہ السلام مراد دے یہود مراد دے ذکرنو علیہ الصلوۃ والسلام پس دے پیغمبران تذکرہ قرآن کرے رہا چرتے شکرہ دن دے پیغمبران کرے رہا سوالی اوہود ادو تنمیلی اعبداللہ مسئلہ توحید جیم زلبان جرالا اولی تولی یا قوم اعبداللہ